titte til hinanden, titte til hinanden, vifte med det ene bryn. Fly et par små fint skinne lyn. Blinke til hinanden, vinke til hinanden, mødes i et kælen blik. Så det lille hjerte siger hip, hip. Og så et, to, tre små smil, og så ud og kigge stjerner. Ud og gå under himlens små lanterner. Titte til hinanden, titte til hinanden, og et lille kys måske. Det er alle hjerters appetit. Kom med i lunden, så spidser vi munden, og fløjter den gamle sang om kær. Lad skoven skælve, og klokken så elve, og månen og mælkevejen rysten ned. Vi er kun dig og mig, mig og dig, til at gå i takt. Og hvis du glemmer mig, glemmer jeg, hvad mor har sagt. Gå med i lunden, så spidser vi munden, og fløjter den gamle sang om kærlighed. Jeg bliver så glad, når solen skinner, så glemme sorg og suk og sang. Og når den skylder tår og tinder, så tager jeg byen i min favn. Jeg bliver så glad.